слухали, бывала і варона співала. Де як? Сяде на яліну, хвостом у ствол уткнеться, ногами у суку опреться і давай заливаться. Пяє, розпіває, голосом бор здивляє. Карапуз бакас льотав до мяне не раз, брав даніну з боровін, кашалями журавін. Частабов, растабов, а у мяне няма ахвоты да яго ісці ў балота. Хоць і ў княжы ён короне, ды не пара мне вароне. Хоць і ў княжы ён короне, ды не пара мне вароне. Тарр, тарр, тарр. Вось якая доўгая ды прыгожая была песня ў вароны. Магчыма, крыху выхвалястая, ды гэта не так важна. У лесе ж усе птушкі сябе на распеў расхвальваюць. Так у іх заведено. Кепска было тое, что ворона спевать не умела. Яна не столько спевала, колькі кричала. Да так гучно, что трава на земле слалася, с красок краса сыпалася, а молодые древцы, як от ветру, погойдвалися. Коли ворона спевала, остатние птушки головы под крыло ховали, а прача дятла. Коли барабанишь уласным носом по древе, не вельми чужие песни чуешь, навод самые гучные. А іншим птушкам ворона спевать дуже замінала. Як ім было спяваць, калі ўласнага голасу не чуваць? Птушкі яе не столькі для сябе пяюць, колькі для астатніх. Спявацкае майстэрства паказваюць сябе, пахваліваюць, ды лясныя навіны адна адной расказваюць. Ну, а каму прыемна адну вароніну песню слухаць? Сумна было птушкам, Зляцеліся яны на вялікі дуб, сталі раду радзіць, як варону ўтаймаваць. Шмат птушак сабралася з усяго лесу, з поля, з балота, нават з суседніх агароду. Дзяцел і той наведаўся. Супраць вароны я нічога не маю, бо глухаваты. Яе спеваў не чую. Я рады са сваякамі паклапаціцца, сярод птушак пакруціцца, гасцей прылётных паглядзець ды сябе паказаць. Сеў дзяцел на крывую бярэзіну, слухаць пачаў. А слухаць было што. У лесе такі шум стаяў, што з вялікага дуба жалуды дажджом сыпаліся. І чаго толькі птушкі не прапаноўвалі, каб прымусіць варону замаўчаць. Раяла сорока. Вырвать ей хвост. Раю дрозд. Замить рот водой. Раю козадой. Повесить на дюбу замок. Раю голубок. От песень откупиться. Раяла синица. Здоровкаться як грубе. Раю веробей. А вороне до птушиного сходу и справы не было. Неподалеку на Елене сидела, ногами у сук упиралась, птушек перекричать старалась. Спевала, распевала, голосом борздюляла.